तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 369वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के नवे अध्याय का तृतीय पाद हम देख रहे हैं और पीछे 10वें अधिकरण तक हम देख चुके थे। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम अजय जी, पृष्ठ संख्या 2532 पर, 2532 ये जो नवा अधिकरण आया है यहाँ पर वीही के स्थान पर निवार का अविकार करने का अधिकरण यहाँ पर कहा और अधिकरण संख्या 1 में पृष्ठ संख्या 2513 पर भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति यहाँ पर कहा कि अग्नि और व्रीही और दूसरे में सूर्य और निवार इनका तो कोई संबंध ही नहीं है तो मतलब वह होगी यहाँ पर व्रीही शब्द निवार को नहीं कह सकेगा तो ये दोनों विरोध सा प्रतीत हो रहा है। तो जो प्रथम अधिकरण था जिसमें उहु के लिए कहा गया मंत्र वो ये तस्मिन् सीतामृते प्रतिष्ठा विहीना मेधा सुमनस्यमान। तो यहां पर क्या प्रसंग है, जो विकृति आ गए शुरुआत में इन्होंने लिखा भी है वैकृतानि कर्माणि उदाहरणम। तो प्रकृति में व्रीही है और विकृति में निवार का प्रयोग किया गया है लेकिन वो विहित है, वहां पर विधान किया गया है और अतिदेश वचन से वो मंत्र प्राप्त हो रहा है कि मंत्र प्राप्त हो रहा है केवल। अब मंत्र यहाँ आ गया, विधि निवार की है तो उसकी जगह निवार शब्द का प्रयोग होना है, वो होना है। वहां पर ये पहले अधिकरण में था और नवे अधिकरण में जो बात है ये प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में है। जब व्रीही का प्रतिनिधि निवार होगा तब जब वो मंत्र प्राप्त होगा तो वह नहीं करना है, व्रीही ही रखना है। इसमें एक ये भी विचार आ रहा है कि ये जो 25वां सूत्र है 2533वें पृष्ठ पर, हाँ, तो इसमें जो संस्कार ही अविशिष्टत्वात ये जो हेतु दिया है इन्होंने, हाँ, इस कारण से इन्होंने अनुहू की बात कही है, हाँ, तो उसी प्रकार से अगर हम वहाँ पर देख लें ठीक है वहाँ पर निवार की विधि हुई है विकृति में लेकिन संस्कार की दृष्टि से तो अविशिष्ट है तो वृही आ जाए। संस्कार की दृष्टि से अविशिष्ट है, कुछ अविशिष्ट है, कुछ तो भिन्नता है ही, लेकिन प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में जब चयन किया गया था तब गुणों की समानता को देखते हुए चयन किया गया था, व्रीही को आधार बना करके ये चयन किया गया था, इसलिए यहाँ पर उहु की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि यहाँ पर व्रीही को नहीं, व्रीही में स्थित विशिष्ट धर्म को संकेतित करते हुए संस्कार की बात कही गई थी, वो धर्म निवार में भी है, इन्होंने हेतु दिया तो दोनों अलग बातें ठीक है। कुछ गुण इधर भी चाहे तो निवार को विकृति में लें चाहे प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में लें, समानता तो होगी लेकिन वो अंतर रहेगा, उसके स्थान पर आया है इसलिए उसी के कार्य सारे होंगे और दूसरी जगह पर स्वतंत्र रूप से आया है इसलिए वहां पर वो शब्द बदल दिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति, और वो भी नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, वो अधिकृत होते हैं उसके लिए पद नियम से कि वो नहीं हो तो ये उनके कार्यों को देखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। अब जो प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा। राष्ट्रपति के न होने पर, उपराष्ट्रपति के न होने पर जब वो कार्य कर रहा है तो जो हस्ताक्षर करेगा तो वो राष्ट्रपति के रूप में हस्ताक्षर करेगा, उसकी जगह पर जब आया है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हस्ताक्षर कर रहा है, वहां जो मोहर लगेगी वो राष्ट्रपति की ही लगेगी। और उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की जगह पर कार्यभार संभाल रखा है तो भले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति कहें लेकिन आएगी राष्ट्रपति के रूप में। और वैसे वही व्यक्ति अब राष्ट्रपति नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो अपनी जगह काम कर रहा है तो वहां वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आएगा। कि किसी कार्यक्रम में, दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति को बुलाया, किसी बार मुख्य न्यायाधीश को भी बुला लेते हैं, राज्यपालों को बुला लेते हैं। तो अब जब वो वहां आएगा तो वहां पिछली बार राष्ट्रपति का नाम लेकर के कथन किया गया था, अब इस बार मुख्य न्यायाधीश को बुलाया तो अब राष्ट्रपति नाम से नहीं कथन होगा उसका, उसका मुख्य न्यायाधीश के नाम से ही होगा, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से आया है, प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया है। बस ये उदाहरण मात्र है, किंचित समय ही लेना है इसको। हाँ बोलो। ऐसा नहीं होता आचार्य जी, राष्ट्रपति के स्थान पर दूसरा आ जाता है राष्ट्रपति, सरकारी कार्यक्रम में ऑफिसर इंचार्ज लिखा जाता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला, कार्यवाहक लिखा जाता है ना, कि केवल राष्ट्रपति रूप में उसके हस्ताक्षर को मान्य नहीं होता। मैंने कभी आचार्य जी ने तो पदाचार्य ही कहा जाता है, उनको आचार्य नहीं कहा जाता। वो तो पदे ना वहाँ पर कार्य करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति आप ये कह सकते हैं, क्योंकि तो होता है पूर्णतया नियुक्त विधिवत, वो एक राष्ट्रपति होता है, ये उसकी जगह पर उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन है तो राष्ट्रपति ही, उसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो हस्ताक्षर नहीं करेगा वहां पर, वो उसको क्या मुख्य न्यायाधीश कहेंगे, कृत्य लिखने पर जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, कृत्य कर रहा है, कृत्य वो होता है सब जगह, कृत्य तब होता है जब वो नहीं होता है, विद्यमान नहीं है, पद पे तो है वो, कृत्य करके कर देता है, लेकिन राष्ट्रपति वो है ही नहीं, अभी जीवित ही नहीं है, अब उनकी जगह पे उनको लेना है या उनको बर्खास्त कर दिया, कुछ भी कारण हो, कृत्य एक अलग चीज होती है कि वो अभी वर्तमान में नहीं तो कृत्य करके करते हैं। लेकिन मैं कौन सी बात कह रहा हूं, जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उनकी जगह पे जब वो स्थापित होता है मुख्य न्यायाधीश, हस्ताक्षर करने होते हैं आवश्यक कार्यों में, तो वो वहां पर न्यायाधीश के रूप में उसकी मोहर जो लगेगी, मैंने तब भी कहा था मोहर आदि वो न्यायाधीश के नाम से तो नहीं लगेगी, मेरी जानकारी तो ये वो उसी की लगेगी। निश्चित रूप से मान को संकेत जरूर होता है कि ये राष्ट्रपति के पद पर है, तो कार्यवाहक तो मैं कहा मना कर, लेकिन राष्ट्रपति तो होगा, राष्ट्रपति शब्द से नहीं कहा जाएगा कभी भी, कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय झंडा, कार्यवाहक शब्द ही उसको कह देता है कि ये राष्ट्रपति नहीं है, नहीं नहीं नहीं नहीं, कार्यवाहक शब्द ये नहीं कह रहा है कि वो राष्ट्र पूर्ण राष्ट्रपति नहीं है, इतना तो कह देगा, ये बात है बात, राष्ट्रपति का अर्थ पूर्ण होता है, नहीं नहीं के लिए थोड़ी नहीं नहीं, ये शब्द ही बता रहा है ना विशेषण, कार्यवाहक किसका विशेषण है, कार्यवाहक किसका विशेषण है, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की न्यूनता को निर्दित कर रहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब सील किसकी लगेगी, अब मान लीजिए वहां कार्यक्रम में, हाँ गणतंत्र दिवस पर वहां खड़ा होना है, पर उसको जो यात्रा निकलती है उसमें सलामी देनी है, राष्ट्रपति है नहीं, अब उसकी जगह पर मुख्य न्यायाधीश खड़े हुए हैं, तो वो सब क्या कहेंगे, किसको सलामी दे रहे हैं, नहीं है राष्ट्र के सुनो, हाँ वो जो आया है खड़ा है वो किस रूप में खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से घोषणा हो तो भी आप बताएंगे कि भाई राष्ट्रपति के स्थान पर हमारे मुख्य न्यायाधीश है, उनको सब सम्मान कर रहे हैं, ये कहेंगे, कोई भी नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपति को कर रहे हैं, ये तो लोकसभा में ही हमारे शास्त्र से भी नहीं, नहीं लोक शास्त्र का क्या है, प्रतिनिधि जरूर कहेंगे ये बात ठीक है, लेकिन प्रतिनिधि होते हुए भी जो प्रतिनिधि होता है वो उसी का ही तो होता है, वही तो होता है, उसी का होता है वो नहीं होता, वो भले ही वो नहीं हो, नाम की बात है, अलग तो है ही। अब यहाँ भी प्रतिनिधि निवार है, नाम तो ठीक है सर, नाम में भेद है, ये तो नाम के लिए कह रहा हूँ, नाम के लिए कि व्रीही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, निवार है, प्रतिनिधि है, तो उसके लिए अगर व्रीही ही नाम था बोलने करने में, शब्द के व्रीही ही प्रयोग हो रहा है मूल में, तो यहाँ पर भी व्रीही ही होगा, उसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है इसमें जो सिद्धांत कह रहा है कि उसके गुण धर्म के ऊपर संस्कार किए जाते हैं, ऐसे कोई वाक्य है या सिद्धांत पूर्व पक्षी को खंडन करने के लिए कल्पना कर रहे हैं? तो अगर सिद्धांत पे विश्वास है तो हम ये कहेंगे कि ऐसा ही तात्पर्य है, क्योंकि शब्द जो है वो जाति को कह रहा है, वहां पर गृहित्व को ले रहा है, वही व्यक्ति को तो ले नहीं रहा है वहां पर, इनका सिद्धांत ही है, उस दृष्टि से समाधान कर रहे हैं अपन जाति ऊपर। और यदि हमें विश्वास नहीं है उन पर तो हम कहेंगे कि केवल पूर्व पक्षी के खंडन के लिए ऐसा बोल रहा है, जाति क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है सिद्धांती लोग, जाति हेतु यहाँ तो नियम है ना, उन्होंने कहा कि गुण और धर्म के लिए और संस्कार कह गए, संस्कार तो छोटा छोटा द्रव्य नहीं हो रहा, उसको ये कह रहा कि गुण धर्म में नहीं हो के द्रव्य में स्थित गुणों में होगा, ये बात है, ये गुणों में होगा और मैं उसमें गृहित, इसमें कोई वचन है या ऐसे ही, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कोई संस्कार, आप कोई सा भी संस्कार ले लीजिए, कोई सा भी संस्कार ले लीजिए, जैसे कि दूध के अंदर इलायची या सौंठ डाली, शुंठी डाली, ठीक है, शुंठी के द्वारा किसका संस्कार किया गया, दूध का संस्कार किया गया। अब इसको दूसरे ढंग से यूं कहेंगे कि दूध में जो गुरुत्व था उसको शुंठी के द्वारा लघु किया गया, जो दुष्पाच्यता थी किसी को नहीं पचता या कम पचता है, सौंठ के द्वारा उसकी दुष्पाच्यता गुरुत्व को कम किया गया, तो संस्कार किसमें हुआ, गुण में हुआ या द्रव्य में हुआ, परिवर्तन किसमें हुआ, अब ठीक है द्रव्य में भी आप परोक्ष रूप से कहेंगे, लेकिन सीधे सीधे किसमें परिवर्तन, द्रव्य तो वही का वही है, द्रव्य तो वही है, उसके गुण में परिवर्तन कर दिया गया, ऐसे वो संस्कार कर देते हैं, हम गुणों में परिवर्तन करते हैं संस्कार के द्वारा, ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, यहां तक तो ठीक है, तो इतना ही ठीक मान लो, इतना ही वहां पर लगा लो, संस्कार हुआ है इसके, इस गुण को और जहां मिल रहा उस द्रव्य को ना कहकर इसी दूध का नाम मिले, ये बात तो मिले नहीं, नहीं ये दूध नहीं ले रहे वहां पर, उसमें बहुत सी चीजें वो नाम दे देते हैं, जैसे दूध में ये कार्य हो, दूध किसे कहते हैं ये बताओ, खीर में हमें वैसी डाल दिया, हम नाम कहेंगे खीर में नहीं हुआ ये दूध में ही हुआ है, कहता है क्या, नहीं दूध नहीं, ये विषय उपन्यास ले रहे हो, खीर भी द्रव्य है दूध भी द्रव्य है, बात गुणों की चल रही है, तो दूध में जिस गुण में उसने संस्कार किया वही संस्कार खीर में भी करता है, और इसके कारण कह देंगे खीर शब्द को बोलने में आ सकते हैं, दूध शब्द का ही प्रयोग कर दो, बिल्कुल बिल्कुल, खीर क्या है प्रयोग ऐसे नहीं है, खीर क्या है, खीर का मतलब खीर होता है, और खीर का मतलब दूध ही तो होता है, मैं आपको बताऊं, आपको शायद पहले भी बताया होगा, आप कहेंगे पूरी बात सुन लो, अब आपने उदाहरण ऐसा दिया तो मैं क्या करूं, वहां पर अहमदाबाद सरदार नगर में रोजर से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, चोखा बाजार में जो काम करते थे, चावल का काम था जिनका, तो उनके घर पे गए, स्वामी जी भी रुके हुए थे उस समय, 20 साल पहले लगभग की बात बता रहा हूं, तो स्वामी जी ऊपर रहते थे और नीचे उनका एक बच्चा विक्षिप्त था। तो एक दिन उन्होंने नीचे में खाना लेने गया स्वामी जी के लिए, तो वो बच्चा बोल रहे थे आपस में, सिंधी थे, सिंधी परिवार के थे, तो बच्चा बार बार खीर खीर ऐसा बोलने लगा, खीर थी खीर खीर खीर। मैंने कहा खीर क्यों बोल रहा है ये, मैं पहली बार सुन रहा था खीर को खीर नाम, और सिंधी भाषा में उसको खीरी बोलते हैं, खीरी बोलते हैं खीर को। उन्होंने कहा कि जी ये खीर बोल रहा है। अरे मैंने कहा खीर तो मतलब तो ये दूध है, दूध से बनी हुई है, हमें भले ही पायस बोलते हैं लेकिन, और खीर शब्द जो वो खीर का ही तो अपभ्रंश बना है, खीर है क्या, खीर है क्या शब्द अपभ्रंश तो है खीर का, इसलिए शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। यदि भी उससे निर्मित चीज है, हालांकि ये प्रतिनिधि द्रव्य नहीं है, ये प्रसंग से भिन्न की बात है, ये उसका विकार है। आप जो उदाहरण लेकर के आए जो कारण कार्य में अभेद मान करके कथन किया गया, तो ये उदाहरण ही नहीं है, उदाहरण तो प्रतिनिधि का है। प्रतिनिधि के विषय में आप बताइए, प्रतिनिधि के रूप में ऐसा प्रयोग किया जाता है। जो स्वामी जी कह रहे थे कि कोई वचन है क्या है? इस विषय में कोई वचन है क्या, तो कल आपने भी बताया था कि छठे अध्याय के गलत बोल रहे हैं, तीसरे अध्याय के छठे पाद के 38वें सूत्र में इससे संबंधित वहां पर बात है। हाँ। निवार और जो व्रीही है उन दोनों में जो व्रीहित्व जो जाति है वो समान है, इस कारण से उन दोनों को व्रीही से कहा जाएगा, व्रीही से कहा जा सकता है, व्रीहित्व ही लिया है वहां पर उन्होंने। व्रीही वो संज्ञा नहीं देख रहे वहां पर, वैसी अनवर संज्ञा देखते हुए व्रीहित्व इस व्रीही में भी है और व्रीहित्व निवार में भी है, ऐसा उन्होंने वहां पर समाधान किया। इसी को यहां तो थोड़ा संकेत में थोड़ा सा लिखा है, वहां उसको उन्होंने विस्तार से खोला है, इसी शैली से वहां भी थोड़ा वो जटिल है वैसे समझने में, लेकिन तात्पर्य वही है उनका, वहां पर होता है देखा जाता है। ठीक है, अब स्वामी जी कहीं जाए कार्यक्रम में आ रहे हैं जी, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी जा नहीं पाए, उनकी जगह पे कोई दूसरा चला गया सफेद कपड़े वाला, तो स्वामी जी बोलते हैं उनको, स्वामी जी स्वामी जी। मेरे को हाँ ठीक है, वैसे भी बोलते हैं लेकिन लेकिन प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में भी वही बोला जाता है। उसी मेडिकल कॉलेज में वो प्राचार्य थे, एक आए थे उसी समय, मिले बहुत साल पहले मिले थे, वहां मिले उन्होंने पहचान लिया, तो बोले वो ये बोले ये प्राचार्य हैं, प्राचार्य के रूप में वहां आए थे वो उस समय, उनका छाप प्राचार्य हैं, तो बोले बस एक दो दिन के लिए प्राचार्य हूं, क्योंकि जो मुख्य प्राचार्य थे वो अवकाश में गए थे, तो उनकी जगह पे किसी को नियुक्त करके जाना होता है, कार्यभार सौंप के जाना होता है, तो जो वरिष्ठतम होंगे या जो भी क्रम होगा तो उसमें उनको प्राचार्य रूप में थे, तो जो जिन्होंने परिचय दिया था उन्होंने कहा था ये प्राचार्य हैं, तो मैंने प्रश्न से अच्छा आप प्राचार्य हो गए हैं, प्राचार्य हैं, तो बोले नहीं बस एक दो दिन के लिए वैसे ही नाम को प्राचार्य हो, लेकिन दूसरों ने तो उनको प्राचार्य ही बोला जो भी प्रतिनिधि थे, उस समय आप नहीं थे मेरे साथ में, या थे आप कोने में दरवाजे के पास ही, वहां बैठे भी थे डॉक्टर भास्कर जी, अस्थि वाले थे, और हैं मेडिकल कॉलेज की जहां की ये बात कर रहे हैं कि आपको स्वामी जी बोल रहे थे, उसी का ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, वहीं पर ये घटना ये भी थी, पहले कभी मिले थे यहां पर अस्थि विभाग में, मेरे को चोट वोट लग गई थी यहां उंगली में, उंगली टूट गई थी यहां कुश्ती लड़ते हुए, मुड़ गई थी युद्धशाला में, हाँ तो बहुत पहले की बात है, 12-15 साल पहले की बात होगी, तो उसमें फिर उन्होंने ड्रिल करके वहां, उस समय मैं एक दो बार गया था, उन्होंने ऑपरेशन किया था मेरी उंगली का, तो वो कई बार आना जाना हुआ था, दूसरे भी डॉक्टर थे वो भी थे, और उन्होंने ये कपड़ा देख करके उन्होंने काफी चर्चाएं की, उनकी आध्यात्मिक रुचि थी, बोले उस संत के पास गया, मैं उसके पास गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कई बार बैठ के यूं बैठा करके बात किया करते थे, उनको बात करना अच्छा लगता। ऑपरेशन ऑपरेशन करके बैठ जाते और उनको इसी में जैसे गप्पे मारते तो आध्यात्मिक विषयों में वो चर्चा करते थे। उसके बाद में इतने साल बाद मेरे को भी कुछ नहीं संपर्क उनका हुआ, कोई हमारा आपस में संपर्क नहीं हुआ। उस दिन वो अचानक मिल गए, वो परिचय करा रहे थे, वो देख करके बोले हाँ इनको तो मैं जानता हूं, मैं तो भूल गया था। फिर उन्होंने कहा कि आप इलाज कराने आया करते थे। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि अस्थि विभाग के थे। अब बोले आप आया करते थे, हम बात करते थे, तो मैं याद ही नहीं कर पाऊं। मैंने कहा कि जी मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है, किस लिए आता था का? बोले फिर उन्होंने बताया कि अस्थि विभाग में थे। और फिर मेरे को समझ में आ गया कि मैं इस कारण से वहां चिकित्सालय में भर्ती रहा था, गया रहा था जवाहरलाल नेहरू में। तो मैंने कहा, फिर मेरे को ध्यान आ गया कि हाँ आप थे। तो उनको प्राचार्य कहकर के जो संयोजी का डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि ये प्राचार्य जी हैं, क्योंकि गोष्ठियां होती है उसमें प्राचार्य भी आते हैं, कुछ उनका होता है जिनको बुलाते हैं। तो बोले ये प्राचार्य जी, उन्होंने प्राचार्य कहकर ही मेरे को परिचय दिया था। कह रहे आप महाविद्यालय के इसके प्राचार्य बन गए अभी। डीन हो और हो, डायरेक्टर हो संस्था का, और वो अधिकारियों के पास जाए, बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, तो कहें भाई उस महाविद्यालय का डीन या कौन है? बोले जी ये आए, उनको वही नाम दिया जाएगा कि डीन है ये, डायरेक्टर है संस्था का। प्रधानमंत्री से मिलवा रहे हैं तो ये कहेंगे डायरेक्टर है, ये नहीं कहेंगे कि ये स्थानापन्न है। जो भी है स्थानापन्न है, जो भी है स्थायी है, वहां जब प्रस्तुत होगा वो डायरेक्टर ही कहलाएगा, डीन ही कहलाएगा, कुलपति ही कहलाएगा, उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, गलत नहीं है, पदेन है वो भी है वहां पर, प्रतिनिधि के रूप में होगा तो ये किया जा सकता है। और मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने एक स्थूल उदाहरण दिया है, अगर उस उदाहरण नहीं करता है तो कोई बात नहीं, उदाहरण हटा दो। तो लोक में ऐसा देखा जाता है, तो सादृश्य से मैंने कह दिया। लेकिन यहां इन्होंने कहना चाह रहे हैं जो प्रतिनिधि है उसमें वो नाम दिया जा सकता है, प्रतिनिधि में वो नाम दिया जा सकता है। और अपने उसमें भी आता है ना कि आचार्य नहीं हो तो आचार्य की पत्नी से कैसा व्यवहार करते हैं, आचार्य के समान वर्तते हैं। व्याकरण में आता है उदाहरण है, गुरु गुरु पुत्र के साथ में गुरु के समान, और गुरु पत्नी के साथ भी तो है, गुरु पुत्र के साथ में गुरु के समान आचरण करना है, ऐसा है। अच्छा तो चलो, मतलब गुरु के न होने पर जब गुरु पुत्र रहता है उस स्थिति में गुरु के समान आचरण करता है, उसको उसको गुरुवत दृष्टि रखते हैं, ऐसा कुछ मनुस्मृति में आता है। अच्छा ठीक है, तो आगे करें पाठ प्रारंभ करें। देखिए पृष्ठ संख्या 2536 ग्यारहवां अधिकरण। पशुगणे अध्रिगु प्रेश गतैक गत एकधा शब्दस्य, अध्रिगु प्रेश गत एकधा शब्दस्य यावत् त्वचम् अभ्यासाधिकरणम्। पशुओं का गण है, अनेक पशु हैं, और अध्रिगु प्रेश किया जा रहा है और उसमें आने वाला एक शब्द है एकधा, एकधा वहां पर शब्द आता है, उस एकधा शब्द का यावत त्वचम जितनी त्वचा है, यानी जितने पशु हैं उतनी त्वचा है, उसके अनुसार से अभ्यास करना चाहिए। एकधा एकधा एकधा दो बार तीन बार बोला जाएगा, ये आवृत्ति अभ्यास करना यही विकार है, और आवृत्ति न करना ये अविकार रूप में प्रयोग करना है। भाष्य अस्थि ज्योतिषों में पशु अग्निशोमीय, तो ज्योतिषों में ये अग्निशोमीय पशु है। यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशु आलावते तत्र अध्रिगु प्रेष समामनायते, उसमें अध्रिगु प्रेष में ये वचन मिलता है एकधा अस्य त्वचम आच्छतात, एकधा यानी एक प्रकार से ये एक बार उसकी त्वचा को, पशु की त्वचा को काटे, छो छेदने के अर्थ में है, हटाए काटे। तब विकृत द्विपशुआदिशु संदेहते, विकृति में जब दो या बहुत पशु हैं वहां पर इसमें संदेह है। किम एकदा शब्दो अभ्यसितव्य उत अभिकारेण प्रयोक्तव्य। एकदा शब्द है उसका अभ्यास करना चाहिए, बोलना चाहिए बार बार, अथवा तो ऐसा का ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें ऐसा बनेगा, मुंह जो करेगा ऊ का जो स्वरूप बताया तो वो ये बताते हैं, यहां तो है एकधा अस्य त्वचम, वहां पर होगा एकैकधा अनयोः त्वचौ। एकैकधा एकधा एकधा दो बार आ गया, एकैकधा और अस्य त्वचम की जगह पे अनयोः अनयोः त्वचौ, ये ऊ बनेगा। और यदि दो से अधिक है, तीन है, तो एक धई कधई कधई का धई श्याम, एकता एकता एकता एशाम त्वचा, एशाम त्वचा आ जाएगा, इनकी त्वचा, एक धई कधई कधई श्याम त्वचा, ठीक है। इस पर सिद्धांत ये कहता है 29वां सूत्र, एकधा इति एक संयोगात अभ्यासेन अभिधानम स्याद। ये जो एकधा है ये एक के संयोग से ही शब्द बनता है, इसलिए अभ्यास से यहां पर कथन होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। एकधा इति अयम अभ्यसितव्यः, कुतः एक संयोगात एक त्वचः प्रकार आच्यता कर्तव्य। ये जो वचन है गहरे अक्षरों में, इसको गहरे की बात नहीं है, सामान्य है, तो एकस त्वचः प्रकार, त्वचा का एक प्रकार है, अच्छता अच्छता मतलब छिंदता, काटते हुए के द्वारा एक प्रकार से इसको करना चाहिए। तत् द्वयोर् बहुषु वा त्वचु उत्कृत्यमानासु नैकः प्रकारो भवति, तो दो या बहुतों में जब त्वचाओं के को हटाया जा रहा होता है तो वहां पर एक प्रकार नहीं होता, वो कई प्रकार होते हैं। तो ऐसे में पर्यायेन ही पशुभ्यः आच्छन्ति, और पशुओं को का जो आच्छादन, ये जो त्वचा को अलग करते हैं, ये पर्याय से ही करते हैं, एक एक करके ही करते हैं, एक साथ तो करते नहीं है। एकस्याम त्वची आच्छमानायाम एकेन प्रकारेण आच्छेयुः, और जब पर्याय से करते हैं तो एक बार करते हुए एक प्रकार से करते हैं, दूसरे का करते हैं दूसरे प्रकार से करते हैं। तस्मात् असर्व विषयो भवति अविकृतः शब्दः प्रयुज्यमानः, अविकृत होगा यानी एक ही बार एकधा शब्द का प्रयोग होगा तो ये सर्व विषयों वाला नहीं होगा, असर्व विषय वाला होगा, सबको गृहित नहीं कर पाएगा। तस्मात् अभ्यसितव्य, इसलिए उसका अभ्यास करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है 30वां सूत्र, अविकारो वा पशुनाम एक कर्मवत्, इसमें पशुओं का बहुनाम एक कर्मवत, बहुतों में भी एक ही कर्म होने से यहाँ पर अविकार होगा, यथावत होगा। वा शब्दात पक्षो भी परिवर्तते नैतर अस्ति अभ्यसितव्यमिति, अभ्यास का निषेध किया, अविकारे ने प्रयोक्तव्य, ये सिद्धांत, ये पूर्व पक्षी का मत हुआ, उसका सिद्धांत हुआ। प्रतिज्ञा कुतः एकत्य वचना एषा शब्दः, ये जो एकता है ये एकत्य वचन है, तुमर्थ में ध्य एक एकत्य एक के लिए है, ये एक के लिए, ये एक को के लिए वचन कहने वाला, एक को कहने वाला ये शब्द है। एकी कुरु एषाम त्वचा इति, इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी त्वचाओं को एक करो, एक ही करो, एक जैसे करो। इस पर सिद्धांत पूछ रहा है किम तत्र ऐक्यम, एक कालोपदेश होगा एक देशोपदेश होगा, ये एकता है किस बात की, क्या ये एक काल का उपदेश है कि सबका एक ही समय में किया जाए, अथवा एक देशोपदेश है कि एक ही स्थान पर किया जाए। एकता आप किस तरह से लाओगे, काल की दृष्टि से एकता ला सकते हैं अथवा स्थान की दृष्टि से ला सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा कहना चाह रहे हैं। कभी कार्य नहीं, पूर्व पक्षी कह रहे बहुनाम एक कर्मवत्, तो जो सूत्र का अंश है वो है उसको खोलना है, यथा बहुनाम एक काले कर्माणि भवन्ति, जैसे बहुतों में एक ही साथ एक ही काल में भी कर्म हो जाते हैं, ये काल का एकत्व तो देख रहा है पूर्व पक्षी। किस तरह से उदाहरण दिया, एकधा गाह पायति इति, एकधा गायों को पिलाता है, तो ये एकधा का मतलब एक ही समय में पिलाता है, जैसे ग्वाले बहुत सारी गायों को लेकर के जाते हैं चराने के लिए और किसी तालाब या नदी के पास जाकर के उनको छोड़ देते हैं, तो वो एक साथ पी रही होती हैं, यानी एक काल में पी रही होती हैं, उसमें इस एकता शब्द का प्रयोग होता है, बोले इसी तरह से यहां पर भी एक काल का वाचक हो जाएगा। एवं इहापि एक अध्यम त्वचः कुरु इति, एक अध्यम एकधा गा पाए थे तो एक अध्यम त्वचः कुरु, एक साथ करे, काल की दृष्टि से कथन है। बहु नाम तो एकीकरणम शक्यते कर्तुम, और बहुत है उनका एकीकरण हो सकता है, एक ही समय में अनेक हो सकते हैं। नहीं कस्या त्वचः, एक त्वच का तो हो नहीं सकता, प्रकृति में जो एक ही पशु था तो एक ही बार होगा, तो उसमें तो ये करने की आवश्यकता है नहीं समानता वाला, तो लेकिन बहुत होंगे तो वहां किया जा सकता है। तस्मात् द्वीषु त्वक्षु एकीकरणम एकधा शब्दो वदति इति अध्यवसेयम्। इसलिए यहां ये समझना चाहिए कि बहुत सारे त्वचाओं के होने पर एकीकरण को एकधा शब्द कहता है, ये यहां पर निश्चय पूर्व पक्षी ने बात रखी। इस पर सिद्धांत कहता है सकृत्वम तु एकध्यम स्यात् एकत्वात्, अल्प विराम, तचो अनभिप्रेतम तत्प्रकृतित्वात्, अल्प विराम, परेश्वभ्यासेन विवृद्धाभिधानम विवृद्धौ अभिधानम स्यात्। तो सकृत्वम तु एकध्यम स्यात्, एकत्व जो है ये सकृत को कह रहा है, एक बार में ही कह रहा है। क्यों? एकत्वात, एक ही होता है वो, प्रकृति में ऐसा ही है, क्योंकि एक ही है तो एक ही बार में वही होगा बस। त्वचो अनभिप्रेतम तत्प्रकृतित्वात्, और यहां पर त्वचा जो है वो अनभिप्रेत है। अनभिप्रेतम तो तत्प्रकृतित्वात्, वो प्रकृति वाला होने से, तो प्रकृति में जब किया गया था वहां पर बस एक ही, एक को एक ही बार किया गया था, ऐसा ही विकृति में भी होगा। तो परेशु दूसरों में जो अधिक है उनमें अभ्यास ही ना विवृद्ध अभिधानम से, अभ्यास से बढ़ा करके और फिर कथन करना चाहिए। तो शब्द है पक्षम व्यावर्तयति न अविकार, ध की जगह वह कर लीजिए, न अविकार अभ्यसितव्य शब्द इति, शब्द का अभ्यास करना चाहिए। एक काले कर्मणि अभिधीये माने सहत्वम त्वचाम अभिहितम भवति, एक ही समय में कर्म के कहे जाने पर उनका सहत्व, त्वचाओं का सहत्व वहां पर कह दिया जाता है। तत्प्रकृतौ एकस्याम त्वचि असंभवात अनभिप्रेतम, ये ठीक है कि बहुत सारे होते हैं तो कह दिया जाता है, लेकिन प्रकृति में क्या किया गया था, प्रकृति में एक ही त्वचा में ये सहत्व संभव ही नहीं था, असंभव था, तो इसलिए वहां पर सहत्व अभिप्रेत नहीं था। प्रकृति में जब इसका प्रयोग किया गया वहां पर सहत्व अर्थ अभिप्रेत नहीं था, इसलिए विकृति में जब ये वचन आएगा तब इसमें सहत्व अभिप्रेत नहीं करेंगे, सहत्व अभिप्रेत नहीं करेंगे, बस ऐसे ही करेंगे। तो तत्कृतित्वाद उत्तर आसाम प्रतिनाम, तो प्रकृति में होने के कारण से बाद वाले जो कर्म है उनमें परेशु वर्धमानेशु दूसरों के बढ़ जाने पर भी, पशुशु पशुओं के होने पर भी अभ्यास है ना अभिधानम से, अभ्यास करना चाहिए। यानी एक बार कहने से सबका साथ साथ हो जाए तो ये जो सहत्व का भाव है ये प्रकृति में तो था ही नहीं, संभव ही नहीं था, क्योंकि एक ही था। तो जब प्रकृति में सहभाव नहीं था तो विकृति में भी सहभाव नहीं लाना चाहिए, ये इसका तर्क है। अलग अलग ही प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग, उसके लिए यहां पर एकधा एकधा एकधा ऐसे अभ्यास कर लेना चाहिए। अगला अधिकरण बारे में अद्रिगु प्रैषिगतम, अद्रिगु प्रैषिगत मेधपति शब्द से देवता परत्वाधिकरणम, अद्रिगु प्रैष में ही एक शब्द आएगा मेधपति, मेधपति तो ये किसका वाचक है, तो इसमें सिद्धांत पक्ष है कि देवता परत्व है, देवता का वाचक है। दो तरह से अधिपति हो सकते थे, एक तो यजमान वो भी अधिपति और दूसरा देवता, तो सिद्धांति का कहना है कि वहां मेधपति शब्द देवता के लिए आएगा, यजमान के लिए नहीं आएगा। भाष्य अस्ति ज्योतिष्टो में अग्निशोमीय पशु अद्रिगु प्रैषे मेधपति शब्द एकवन निगतः, तो ज्योतिष्टोम अग्निशोमीय में पशु में अद्रिगु प्रैष के समय में मेधपति शब्द है, कैसे, एकवन निगतः, एक वाला, एक वचन वाला कथन वहां पर मिलता है किसी शाखा में। परेशान शाखिनाम दिवन निगदह, तो दूसरे शाखा वाले हैं वहां पर द्विवचन वाला निगद मिलता है यहां पर। तो तम प्रति संचयो भवती, इससे संचय होता है कि द्विपश्वादिषु पशु गणेशु किम अभिकारेण इतरश्च इतरश्च प्रयुक्तव्य अल्प विराम उत स्वामी पर उह कर्तव्य अल्प विराम उत देवता पर। यहां पर पक्ष तो दो हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के भी दो भाग हैं। पहला पक्ष ये है कि अभिकार रूप में प्रयोग हो, उह नहीं होना चाहिए, और दूसरा पक्ष है कि उह होना चाहिए। उसने कहा कि द्विपश्वादिशु पशुगणेशु, तो अनेक देवता हैं वहां पर पशुगण में, तो वहां पर अभिकार रूप में अन्य अन्य इनका प्रयोग करना चाहिए। इतरश्च इतरश्च प्रयोक्तव्य, पृथक पृथक प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा जो है उता उता करके, अब उह की बात है, उह में भी दो उह हो सकते हैं। उता स्वामी पर उह कर्तव्य, स्वामी वाचक शब्द होगा, स्वामी के लिए कहना हो तो वहां पर उह कर लेना चाहिए। उता देवता पर आई थी अथवा देवता परक में उह करना चाहिए, तो ये तभी होगा कि यहाँ स्वामी शब्द से मेधपति शब्द से किसका ग्रहण कर रहे हैं, यजमान का या तो देवता का। वो निर्णय होगा तो उसके अनुसार से फिर उस संबंध में उह होगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी बोलता है, ये पूर्व पक्षी प्रथम है, मेधपतित्वम स्वामी देवतस्य समवायात सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात् तस्य च अन्याय निगतत्वात् सर्वत्रैव अधिकारः स्यात्। तो जो मेधपतित्व है, मेधपति शब्द है, वो स्वामी और देवता दोनों के लिए हो जाएगा। क्यों? समवाय होने से, वो सब वहां पर होते हैं, मिलकर के स्वामित्व होता है। सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात् तस्य, और उनका सब जगह प्रयोग भी होता है, देखा जाता है। और अन्याय निगदत्वात्, और यहाँ जो निगद है वो अन्याय निगद है, यानी स्वामी और देवता की जो संख्या थी उसके अनुसार है नहीं। स्वामी है एक यजमान और देवता है दो, तो कुल तीन हो गए, लेकिन यहाँ तो एक वचन मिल रहा है और द्विवचन मिल रहा है, बहुवचन तो मिल नहीं रहा है, तो दोनों ही निगद अन्याय निगद है। इसलिए जब आगे कहीं प्रयोग करना होगा तो उह करने की आवश्यकता नहीं है। अन्याय निगत है वो तो अन्याय, तो अन्याय की तरह ही चल जाता है, उसको क्या करना। भाष्य अविकार कुतः मेधपतित्व स्वामी देवतस्य, मेधपतित्व जो है वो दोनों का होगा, स्वामी का और देवता। ये मेधपतित्व स्वामी देवतस्य सूत्र का अंश है, उसको आगे खोल रहे हैं, स्वामी मेधपतिर देवता च। मेधपति कौन है? स्वामी भी मेधपति है और देवता भी मेधपति है। स्वामी ने क्यों है ऐसा, तो कहते हैं स्वामिना पशुर्देवताभ्याम दत्तः संकल्पितः, तो स्वामी के द्वारा पशु देवताओं के लिए दिया गया, संकल्पित किया गया, यानी पशु दिया जा रहा है तो देने वाला स्वामी है, इस दृष्टि से वो मेधपति है। और मेधपति मतलब पशुपति भी कहते हैं, मेध का मतलब यज्ञ भी होता है, याग अर्थ भी किया और पशु भी किया है, यहां इन्होंने याग किया है और गंगा प्रसाद जी ने पशु मान करके किया है। तो जो देने वाला है वो मेधपति पशुपति कहलाएगा, और जिसके लिए दे रहा है देवताओं के लिए उनके, वो इसके स्वामी हो रहे हैं, इसलिए वो भी पति कहला सकते हैं। मेधपते स्वामी ने अपि असौ भवति, तो मेधपति जो स्वामी है उसके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है। तस्य कार्यम करिष्यति, क्यों? क्योंकि वो जो पशु है वो उसका कार्य करेगा। पशु जो है, पशु दिया जा रहा है देवता के लिए दिया जा रहा है, लेकिन देवता के लिए दिया जाता है वो लाभ किसका करेगा? यजमान का ही करेगा, तो उसके लिए लाभदायक होगा। तो जो वो जिसके लिए होता है, जिसके लिए होता है वो पति होता है, स्वामी होता है। तो मेधपते स्वामी ने अपि असौ भवति, उसके लिए होता है। तस्य कार्यम करिष्यति, उसका कार्य करेगा, फल को देगा, उसमें सहायता करेगा। आगे कहते हैं देवताभ्याम अपि ताभ्याम उत्सृक्षते इति, और देवता उन देवताओं के लिए भी वो दिया जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो इस प्रकार से उनका भी स्वामित्व हो गया। इस प्रकार तयानाम अपि ही तम मेधम प्रति आधिपत्ये न संपायो अस्ति, प्रति के बाद में जो अल्प विराम है वो हटा लीजिए, त्रयाणाम अपि ही तम मेधम प्रति, तीनों का ही उस मेध पशु के प्रति आधिपत्य के रूप में संवाय है। सर्वत्र च आधिपत्य पति शब्द प्रयुक्त, प्र की जगह प कर लीजिए, प्रयुक्त अल्प विराम, पति शब्द जो है सभी जगह आधिपत्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, सर्वत्र आधिपत्य पति शब्द प्रयुक्त है, तो जिसका आधिपत्य है तो वो स्वामी हो जाएगा, वेदपति दोनों का आधिपत्य है। आ हिमवता आ च कुमारीभ्य, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी पर्यंत यही प्रचलित है सब जगह लोक में। स एष त्रयाणाम एक वचनांतो वाचको द्विवचनांतश्च, तो ये जो एक वचनांत है और द्विवचनांत है, जो एक वचनांत है और द्विवचनांत है वो तीनों का ही वाचक है। एक वचनांत जो है वो भी तीनों का वाचक है और जो द्विवचनांत है वो भी तीनों का वाचक है। यथा प्रकृता, इसके बाद में व जोड़ लीजिए, प्रकृतौ अविवक्षिता एकत्वो अविवक्षित एकत्व अविवक्षित द्वित्तश्च संबंध मात्र निबंधना। तो जैसे प्रकृत में प्रकृतौ प्रकृताव, ऐसा प्रकृति में अविवक्षित एकत्व है और अविवक्षित द्वित्व है प्रकृति में, क्योंकि है तो तीन, लेकिन प्रयोग एक वचन का द्विवचन का एक संप्रदाय में, एक शाखा में एक वचन एक शाखा में द्विवचन का प्रयोग है, तो ये एक वचन एकत्व और द्वित्व दोनों ही जगह प्रकृति में अविवक्षित है, वहां केवल संबंध मात्र को जोड़ने वाला है इनके साथ में। एवं सर्वासु विकृतिषु, ऐसे ही सभी विकृतियों में भी हो जाएगा, तस्मात् न विक्रियेता इति, अन्याय निगत है, वचन अविवक्षित है तो बहुतों में जब प्रयोग किया जाएगा तब भी अविवक्षित ही मान करके कर लेंगे, परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे 35वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहे हैं, अपिवा द्विसमवायो अर्थान्यत्वे यथासंख्यम प्रयोगस्य, तो अपिवा नैतद एवं, उसको पूर्व प्रथम वाले को हटा रहे हैं कि द्विसमवायो, दो का यहां पर समवाय है, दो चीजें हैं, यजमान भी है और देवता भी है, तो अर्थ का अन्यत्व होने से यथासंख्य प्रयोग होना चाहिए। अर्थ का अन्यत्व, यजमान अलग है और देवता अलग है, भले ही अधिपतित्व हो लेकिन अलग अलग है, और उसमें यथासंख्य प्रयोग होना चाहिए, जितनी संख्या है उसके अनुसार होना चाहिए, यानी उह होना चाहिए। तो अभिवा नहीं तद एवं तयोरिह समवाय, उन दोनों का यहां पर एकत्रीकरण है, एकवन निगदस्य द्विवन निगदस्य च, एकवन निगद है द्विवन निगद है, उन दोनों का ही यहां पर कथन ठीक है। कैसे है, तयो एक वन निगद स्वामी नहीं प्रयोगक्षते, एक वन निगद है वो स्वामी में प्रयोग किया जाएगा क्योंकि स्वामी एक ही होता है। ये शाम समामना आता है, जिनके यहां पर वो एक वन निगद पढ़ा गया है वो उसको स्वामी की दृष्टि से प्रयोग करेंगे, और ये शाम द्विवन निगद समामना आता है तेषाम स देवते वक्षति, और जिन शाखा वालों में द्विवचन वाला निगद है वो वहां पर देवता के लिए प्रयोग करेंगे, देवता को उसमें मान करके प्रयोग करेंगे, दोनों जगह ठीक है। तस्मात विकृत भविष्य देवतासु द्विवन निगद उहेन प्रवर्तिष्यते, इसलिए जब विकृति में बहुत सारे देवता होंगे तो द्विवन निगद जो है वो उह करके प्रयोग किया जाएगा, यहां बहुवचन आ जाएगा देवता को कहने में। यजमानेषु एक वन निगद उहिष्यते, और जब यजमान होंगे बहुत सारे यजमान होंगे तो एक वत निगद लिया जाएगा, क्योंकि वो यजमान के लिए था, वहां पर एक ही यजमान था उसी के लिए था, तो एक वचन वाला जो निगद है वो लेकर के और उसमें उहू करके द्विवचन बहुवचन जितने यजमान है उसके अनुसार किया जाएगा। तो देवता के अनुसार करना होगा तो द्विवन निगद लेंगे, और यजमान के लिए करना होगा बहुत में तो एक वन निगद लेकर के उहू करेंगे। एवं यथा संख्या प्रयोग भविष्यति, जितनी संख्या है उसके अनुसार प्रयोग हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। आगे 34वां सूत्र, अब इसमें पूर्व पक्षी तीसरा बोल रहा है, स्वामिनो वा एक शब्द्यात् उत्कर्षो देवतायाम स्यात् पत्न्याम द्वितीय शब्द स्यात्, बोले इसमें स्वामी में एक शब्द का प्रयोग होगा, स्वामी में जो एक वचन है वो स्वामी का में प्रयोग हो जाएगा, और उत्कर्षो देवतायाम स्यात् और देवता में वहां पर प्रयोग हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, उसका उत्कर्ष हो जाएगा एक देवता में भी, इसको दोष नहीं माना है। और पत्न्याम द्वितीय शब्द से और दीवन नगत को भी हमें जब यजमान के लिए प्रयोग करना है तो पत्नी को भी मान लेंगे, दो यजमान हो जाएंगे, द्विवचन सार्थक हो जाएगा। इसे पाश के संदर्भ में आया था ना कि फिर पाश तो एक ही है, फिर बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, तो इसमें परांजपी जी का कहना था कि पाश के जो रेशे हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए वहां पर बहुत तो मान करके कथन कर सकते हैं, पाश तो एक ही है रस्सी, लेकिन जैसे तीन लड़ उसमें जोड़ करके करते हैं या उस एक एक में भी और कही गई होते हैं, तो सूत्रों की दृष्टि से बहुत तो मान करके वहां बहुवचन का प्रयोग भी हो सकता है उपादान के बहुत्व होने से। देखिए आगे तो ये कहता है कि वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति, पिछले को हटा रहा है, स्वामी देवतयोः उभयोर वाचक इति, ये जो दोनों हैं ये स्वामी और देवता दोनों के वाचक हैं, एक वन निगत भी स्वामी देवता का वाचक है और बहु वाला द्विवचन वाला भी स्वामी देवता का वाचक है, तो स्वामी देवतयोर उभयोर वाचक इति नहीं, देखो इसको ऐसा मत करो, ये इसका नहीं है, ये पूर्व पक्षी का बोला है, स्वामी देवतयोर उभयोर वाचक इति नैतद एवं, इति के बाद में जो पूर्ण विराम है वो हटा लीजिए और नैतद एवं, ये जो आपने कहा स्वामी और देवता दोनों का वाचक है, ये इसका ये उसका, जैसे पिछले सूत्र में बताया पूर्व पक्षी ने उसको उद्धृत कर रहा है, बोले ऐसा नहीं है, एक एवं मेधपति शब्द, ये दिक्कत क्या हुई थी इसमें कि वहां पर मेधपति में एक वचन भी है और द्विवचन भी है, तो ये कहना चाह रहा है ये 34वां सूत्र वाला कि यहां पर शब्द तो मेधपति ही है, वचनता भेद करने से आपने कहा कि जब एक वचन में आएगा तो यजमान का वाचक हो जाएगा, द्विवचन में आएगा तो देवताओं का वाचक हो जाएगा, दो देवताओं का वाचक होया, तो कह रहे कि शब्द तो मेधपति ही है, वो एक मेधपति शब्द यजमान को भी कह दे कहीं और कहीं देवता को भी कह दे, ऐसा नहीं हो सकता, उसको कह रहा है, तो स्वामी देवता और उभयोर वाचक मेधपति शब्द इन दोनों का वाचक हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, एक एवं मेधपति शब्द, बोले शब्द तो मेधपति ही है, यस्माद् द्विवचनम यस्माद् एकवचनम, द्विवचन और एकवचन हुआ है तो शब्द तो एक ही है, वो एक ही जैसा है, स एव न स्वामी देवतयोर वाचको भविष्यति, वो एक ही शब्द कहीं एक वचन हो तो स्वामी का और द्विवचन हो तो देवताओं का वाचक नहीं हो सकता, वचन बदल रहा है तो वाचक तो उसी का ही होना चाहिए, या तो देवता का है स्वामी का, वचन बदलने से संख्या बदल सकती है, लेकिन वाच्य ही बदल जाए ये तो कोई बात नहीं। आगे इसमें पहने वाला पूर्व पक्षी कहता है ननु एकोपि मेधपति अपरोपि प्रतीयते, ये जो मेधपति है एक होते हुए भी दूसरा मेधपति भी यहां पर प्रतीत होता है, ये यूं कह रहा है पूर्व पक्षी, यूं कह रहा है इससे पहले वाला पूर्व पक्षी या तो दूसरा वाला मान लीजिए या पहले वाला मान लीजिए, ये क्या कह रहा है कि ननु एकोपि मेधपति, मेधपति एकोपि मेधपति, जो एक जो मेधपति है वो अपरोपि प्रतीयते, दूसरा जो है, दूसरा जो मेधपति है वो भी मेधपति ही प्रतीत हो रहा है, एकोपि मेधपति अपरोपि मेधपति प्रतीयते, एक भी मेधपति है और दूसरा भी मेधपति है, यानी यजमान भी मेधपति प्रतीत हो रहा है और देवता भी मेधपति प्रतीत हो रहा है, तो मेधपति की जो अनवर्तता है उसको देखते हुए कह रहा है, इससे पहले वाले इसमें पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि यजमान को या तो मेधपति कहो या देवता को, दोनों को नहीं कह सकते, एक शब्द दो अर्थों को नहीं कह सकता, ये कह रहा है कि मेरे को तो यजमान भी मेधपति दिखाई दे रहा है और देवता भी मेधपति दिखाई दे रहे हैं, तो अनवर्थता की दृष्टि से मेधपति शब्द दोनों में जा सकता है, तो ननु एकोपि मेधपति अपरोपि प्रतीयते, एक जहां मेधपति है तो दूसरा भी मेधपति ही मेरे को प्रतीत हो रहा है, कथम अवाचक इति उच्यते, तो ये अवाचक कैसे हैं, ये मेधपति दूसरे का क्यों नहीं कह सकता, ये जो 34वें सूत्र वाला पूर्व पक्षी है तीसरा वो कह रहा है कि कथम अवाचक इत्युच्यते, अवाचक कैसे है उसको समझा रहा है, बोले यदा स्वामिनः ननु से प्रारंभ हुआ था, ननु से उसने कहा, यहां तक पूरा हो गया, कथम अवाचक इत्युच्यते, वो कैसे अवाचक है, तो वो तो वाचक मान रहा है ना, वही व्यक्ति प्रश्न उठा रहा है ना, कह सकते हो आप, पर उत्तर भी तो देगा ना, ठीक है, वही प्रश्न कर रहा है। ऐसा कह लीजिए कथम अवाचक इत्युच्यते, आपके द्वारा इसको अवाचक कैसे कहा जा रहा है, ठीक है उसको मान लीजिए। तो अब उत्तर दे रहे हैं, यदा स्वामिनः तदा, जब स्वामी के लिए होगा तब, मेधपते यो मेधस्ताम मेध्यादुरा साथ में जोड़ लिया, मेध्यादुरा उपनय इति संबंध, इसी को खोल रहा है ये कि मेधपते जब बोला तो यो मेध्य यो मेधा तम मेध्यादुरा, तो जो मेधपते शब्द है यहां पर ये स्वामी को बोलेगा। यथा देवता वचन, जब देवता का वाचक होगा तो मेधपते उपनायता मेध्यादुरा, इति मेध्यादुरा को साथ में जोड़ लेंगे, इति संबंध ऐसा बनेगा। देखो इसमें क्या है, ये जो उपनय शब्द है ना, इसका मेधपते उपनयता, मेधपति के लिए लेकर के जाओ, ठीक है, मेधपति के लिए लेके जाओ। अब यहां मेधपति का मतलब देवता है, के लिए आ रहा है इसलिए, तो मेधपते उपनयता मेध्यादुरा, ये ऐसा संबंध बनेगा ना, उपनयता का मेधपते से संबंध बना। और जब स्वामी से संबंध है तब आप मेधपते से नहीं बनेगा, मेधपते यो मेधा तम मेध्यादुरा उपनय, अब उपनय का संबंध मेधपते से नहीं, मेधपते उपनय ऐसा नहीं बोल रहे हैं ये, इसलिए स्वामी से संबंध जोड़ रहे हैं। स एष सकृत उच्चरित उपाभ्याम पदाभ्याम न संबंधुम उत्साहते, तो ये जब एक ही बार बोला गया तो दोनों सिक्के दोनों ही पदों से संबंध को नहीं कर सकता, वचन व्यक्ति भेदात वाक्य भेदात प्रसज्यते, अगर वचन की अभिव्यक्ति का भेद करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। तस्मात स्वामिनो वाचक इति अध्यवसीयते, इसलिए हम तो यही मानते हैं कि केवल स्वामी का वाचक है। तो ऐसे में पहले वाला पूर्व पक्षी दूसरा वाला ये कह रहा है, अतः किमर्थम न देवता वचन कल्पते, देवता वचन क्यों नहीं कल्पित कर रहे हो यहां पर आप, तो पूर्व पक्षी तीसरा ये 34वें सूत्र वाला है वो बोल रहा है, तथा ही कल्प्यमाने एकवन निकदा उत्कृष्येत एक देवत्य कृतौ, बोले अगर आप देवता का मानेंगे, देवता का वाचक मानेंगे, तो वहां पर ये जो एकवन निकद है वो कल्पित होता हुआ उत्कर्ष को प्राप्त होगा, यहां नहीं काम में आएगा, कहां जाएगा एक देवत्य कृतु में जाएगा, तो यहां पर तो दो देवता है, तो दो देवता के होने से यहां पर प्रयोग नहीं किया जा सकता ये एकवन निगत। पत्र प्रकरणम बाध्य था, और इससे बाधा क्या होगी, उत्कर्ष तो हो जाएगा लेकिन प्रकरण की तो बाधा होगी, इतना तो दोष आएगा कि इस प्रकरण में पढ़ाई क्यों था फिर इसको, जब दूसरी जगह ले जाना था तो पत्र प्रकरणम बाध्य था, यजमान वचने पुनः कल्प्यमाने न दिवन निगदा उत्कृष्ट, और इसको यजमान का वाचक मान लेंगे जैसा कि ये मान रहा है तीसरा पूर्व पक्षी, तो यजमान वचन जब मानेंगे तो दिवन निगद है उसका उत्कर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, तत्रैव यजमानयोर दंपत्योर वाचको भविष्यति, वो वहीं पर ही दो यानी यजमान और यजमान की पत्नी दंपत्ति इन दोनों का वाचक हो जाएगा, तो वही प्रकरण में अनुग्रहित होगा, उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा। तस्मात प्रकरण अनुग्रहाय स्वामी वचना कल्पते, प्रकरण का अनुग्रह देख करके स्वामी वचन इसको मानना चाहिए, स्वामी परस्यो हो भविष्यति, स्वामी परस्य उहो भविष्यति, और स्वामी परक उहो हो जाएगा, यहां पर दो है और आगे यदि स्वामी बढ़ रहे हैं यजमान बढ़ रहे हैं तो उस वो जब बढ़ेंगे तो उसमें उहो हो जाएगा, उसको बढ़ा लेंगे कर देंगे आगे। अब सिद्धांती कह रहे हैं, देवता तु तदाशिष्टवात संप्राप्तत्वात स्वामिन्यनार्थिका स्यात्, तो देवता है जो कि उसी का यहां पर कथन किया गया है, इच्छा की गई है उसी के लिए, इसलिए देवता को ही उद्दिष्ट किया गया है, इसलिए वही अर्थ होगा यहां पर, वही स्वामी होगा। देवता तु तदाशिष्टवात संप्राप्तत्वात स्वामिनी, स्वामी में तो वो प्राप्ति है, उसको मेधपति कहने की जरूरत ही नहीं है, मेधपति जो अब बन रहा है उसका स्वामी बन रहा है उसके लिए कथन होगा, तो जो स्वामी में तो प्राप्ति ही है तो फिर ये कथन उसके लिए अनर्थक हो जाएगा। भाष्य तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति न स्वामी वचन देवता पर भविष्य केवल देवता वाचक है कुतः तदाशिष्ट्वात् जो त है इसको काटे तदाशिष्ट्वात् त है ही त को हटा लीजिए क्या वचन है विपरीत अल्प विराम में लीजिए यहां पर आशा साना मेध पतये मेधम ये इतना बंद कर लीजिए इसको आगे का जो भाग है इति करके वो सामान्य है आशा साना मेध पतये मेधम इति देवताभ्याम हविर आशास्यते देवताओं के लिए हवि का वचन करता है आशा करता है वो उसके लिए देता है तो देवताभ्याम हविर आशास्यते मेधपतिभ्याम मेधम आशासाना उपनायता ताभ्याम तो मेधपति के द्वारा मेधपति के लिए मेध की इच्छा या देने का करते हुए उसको लेके जाता है उन दोनों के लिए इस प्रकार यजमानम प्रति आशासान अनुकीर्तनम अनर्थकम इसलिए यजमान के प्रति आशासान का अनुकीर्तन अनर्थक हो जाएगा अकर्तव्य वो करने योग्य भी नहीं है कथन करना कि ये स्वामी है सप्राप्त एव स्वामिनम मेधः तो स्वामिनम वो जो मेध है पशु वो स्वामिनम प्राप्त एव स्वामी को तो प्राप्त ही है कथम अर्थम आशास्यते किमर्थम आशास्यते फिर उसको स्वामित्व का कथन कर क्यों रहे हो आप न च तेन नित्यमेव स्वामी संबद्धेन प्रयोजनम और उसको नित्य ही स्वामी के साथ संबंध से प्रयोजन भी नहीं है वो तो छोड़ रहा है वहां पर उसको हमेशा उसके साथ रहेगा भी नहीं तो याग एव ही न संवर्तेत अगर इसको आप नित्य मानो तो नित्य सती ले लेंगे कि अगर इस पशु का स्वामी के साथ में नित्य संबंध होगा वो उसका स्वामी ही रहेगा तब तो यजीस पूर्ण नहीं हो पाएगा तस्मात देवता वचनों मेधपति शब्द है इसलिए देवता वाचक मानेंगे उसका स्वामित्व रहेगा यजमान का तो वो देगा ही नहीं तो यज्ञ नहीं हो पाएगा याज्ञ नहीं हो पाएगा संपूर्णता के बिना उसके लिए आगे सिद्धांती कह रहा है 36वां सूत्र उत्सर्गाच अल्प विराम भक्त्या तस्मिन पतित्वम स्यात् उसके द्वारा उत्सर्ग कर दिए जाने से और उसमें गौण रूप से स्वामित्व कहा जा सकता है यजमान में उत्सिष्टम च यजमानेना नायम ममेति यजमान के द्वारा वो छोड़ दिया गया त्याग दिया गया है क्या कह के नायम ममा इति नायम ममा ये विपरीत अल्प विराम है इदम न ममा आदि जो हम बोलते हैं नायम ममा ये मेरा नहीं है केवलम परकीय प्रक्षते उस केवल दूसरे के लिए उसको रखा जाता है काले न देवतया संबंधते समय के साथ वो देवता के साथ में जोड़ दिया जाएगा जो देवता से जुड़ जाएगा पूर्व पक्ष पूछ रहा है कह पुनः अस्य देवतया संबंधः इसका यानी इस द्रव्य का स्वामी देवता से इससे कैसे संबंध है इसका स्वामी देवता से आप कैसे संबंध कर रहे हो क्योंकि वो पूर्व पक्षी तो केवल स्वामी का ही मान रहा था देवता से नहीं मान रहा था तो सिद्धांति उत्तर दे रहा यत ताम उद्देश्य परिग्रहो अस्य त्यज्यते क्योंकि हेतु क्या है ताम उस देवता को उद्दिष्ट करके ये जो परिग्रह है इसका छोड़ा जाता है यजमान उसको लक्षित करके छोड़ रहा है उसको दे रहा है इसलिए उसका है तो सच याग प्राकृत और वो जो याग था वो पहले कर लिया गया तस्मात यागात परार्थम द्रव्यम न आत्मीयम परित्यज्य आस्ते इस कारण से तस्मात मतलब इस त्याग के कारण से याग के द्वारा द्रव्यम परार्थम ये जो द्रव्य है ये दूसरे के लिए हो गया न आत्मीयम अपने लिए नहीं रहा है वो इसलिए परित्यज्य आस्ते उसको छोड़ करके रहता है यजमान जो है उसको छोड़ करके रहता है भले ही अभी उसके पास है अब आत्मीय किसे कहते हैं स्वामी कैसे कहते हैं उसके लिए कहा आत्म प्रधानम यत तद आत्मीयम न यम प्रत्यात्मा गुणभूता न यम प्रति आत्मा गुणभूता बोले आत्मीय कौन होता है आत्म प्रधानम यत तद आत्मीय जो आत्मा की प्रधानता वाला होता है उसे आत्मीय कहते हैं भोजन है एक कह रहा है कि मेरा आत्मीय है, ठीक है, तो वो हमारा आत्मीय है, तो एक तो वो हमारे लिए हो, तो हम कहेंगे ये आत्मीय है। एक है कि हम उसके लिए हो, हम उसके लिए हैं, और हम कहें कि ये मेरा आत्मीय है, बोले ऐसा नहीं होगा। विशेष प्रयोग बता रहे हैं, हम सामान्यतः आत्मीय कहते हैं, बोले मेरा बहुत आत्मीय है, तो हम उसकी सेवाएं ले लेते हैं, अच्छा वो हमारा आत्मीय है तो हम उसको अपनी सेवाएं दे देते हैं। हम दोनों जगह आत्मीयता मानते हैं, जो लेन देन होता है उसमें दोनों ही जगह आत्मीयता होती है, तो आत्मीयता होती है तभी लेन देन होता है। लेकिन ये दूसरे ढंग से कह रहे हैं, आत्म प्रधानम यत तद आत्मीयम, जो आत्मा की प्रधानता वाला होता है वो आत्मीय होता है, यानी जो आत्मा के लिए होता है वो खुद गौण है, वो गौण है, अप्रधान है, वो आत्मा के लिए है, तो उसे अब आत्मीय कहेंगे। आत्म प्रधानम यत आत्मीय, हमें कौन आत्मीय लगता है, जो हमारे लिए बहुत करता है तो वो हमें लगता है कि ये आत्मीय है, हमें देता है, सहयोग करता है, सेवा करता है, बातचीत करता है, हमारा ध्यान रखता है, दुखों से बचाता है, तो हम कहते हैं ये हमारे लिए होता है, हम कहते हैं कि ये आत्मीय है। न वन प्रति आत्मा गुणभूत है, जिसके प्रति आत्मा गुणभूत है वो आत्मीय नहीं कहलाएगा। तभी वो स्वामी और सेवक में देखें तो कौन किसका आत्मीय है, इस परिभाषा में स्वामी का आत्मीय सेवक हुआ, क्योंकि सेवक के लिए वो प्रधान है स्वामी, तो स्वामी का आत्मीय सेवक हुआ, बोले मेरा आत्मीय है ये, और सेवक का आत्मीय स्वामी नहीं होगा, सेवक का आत्मीय स्वामी नहीं होगा। तो न यम प्रति आत्मा गुणभूत है तादृश हेतु भक्त्या पतित्वं भवति, तो ऐसा होने पर भक्ति से यानी गौण रूप से पतित्व कहा जाएगा, वास्तव में नहीं। अब इसमें किसके लिए होगा, वो जो पशु है वो किसके लिए, देवता के लिए है, तो वो पशु किसका आत्मीय है, देवता का आत्मीय है, देवता स्वामी है, तो पशु का पशु आत्मीय है देवता का, तो देवता का उस पर स्वामित्व होगा, यजमान का आत्मीय नहीं है वो, क्योंकि वो यजमान के लिए नहीं कर रहा है, वो देवता के लिए करेगा, लेकिन फिर भी गौण रूप से उसको कहा जा सकता है। तस्मात् देवतयोः एव तत्र मुख्यम मेधपतित्वम्, देवता में ही मुख्य मेधपतित्व शब्द का प्रयोग होगा, भक्तः स्वामिनः इति, स्वामी का तो भक्त प्रयोग होगा, गौण प्रयोग होगा, तो चूंकि पशु स्वामी, उस पशु स्वामी ने देवता को दिया है, अब उससे कर्म होगा और फिर उससे फल उसको यजमान को ही आएगा, इस दृष्टि से वो उसके लिए माना जा सकता है, लेकिन अभी ये जो पशु है किसके लिए बन रहा है, दूसरे के लिए जा रहा है, वही उसका स्वामी कहलाएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम उतना कुशल रविवार है। ओम शिवाय।